iwasan o iwanan. Wala na ang dating pamis, at sa tingin ko'y hindi ko na ibabalik. Bakit di ko maaming wala na ang dating kitik ko na.